mało dla nas zostało. Tak właśnie możemy się spodziewać, że taka właśnie sytuacja nastąpi, jaka została przedstawiona w tekście piosenki, a my już przechodząc do też w sumie spokojnych klimatów, dzisiaj jakoś tak bez szaleństwa, być może ze względu właśnie na taką potrzebę wewnętrzną, ja Państwu życząc miłego dnia, zadedykuję piosenkę Just Radiohead.

I tak do tematu związanego z piekłem i diabłami odniósł się Wienio i Mr. Borman swojego czasu. Też był kręcony teledysk w bardzo ciężkich warunkach, bo nad samą Wisłą, gdzie latało mnóstwo owadów i w zasadzie każda minuta była obarczona takim trzaskaniem tych komarów na każdym możliwym dostępnym obszarze wolnego ciała, a i tak się nie udało wszystkich odgonić. A teraz specjalna pozycja dla naszych przyjaciół z okolic Iwonicza Zdroju. Właśnie chciałem sobie przypomnieć, jak się nazywa miejscowość, gdzie znajduje się muzeum związane z pierwszą kopalnią ropy naftowej w ogóle na świecie, którą stworzył Polak, niejaki pan Łukasiewicz. Jest to niedaleko miejsca Piastowego, jaki zbieg okoliczności, że tak jak twórcy państwa polskiego, dynastia Piastów, a tutaj coś, co kształtowało XX i będzie kształtowało XXI wiek, czyli źródło energetyczne, główne w tej chwili w zasadzie globalnie we wszystkich wymiarach, nie tylko do jeżdżenia samochodem, ale do produkcji tworzyw sztucznych, do produkcji kosmetyków, do produkcji medykamentów, do produkcji w zasadzie wszystkiego. Zespół Laibach dla tych wszystkich, którzy stamtąd pochodzą i dla wszystkich w ogóle, którzy są z nami przy odbiornikach. Gott is Gott i Laibach. po przekazie grupy Laibach, który mieszka i w tej chwili tworzy głównie na terenie Niemiec, Zjednoczonych Niemiec. Zresztą ponoć dzięki tym wszystkim ruchom solidarnościowym, które wybuchły w latach 80., tylko ze względu na to, to przyspieszyło runięcie muru berlińskiego i podziału Niemiec. Także jest jakiś powód do powiedzenia dziękuję i ten właśnie powód wykorzystali nasi słoweńscy przyjaciele z zespołu Laibach i swojego czasu, jak jeszcze była fala takiego zainteresowania tym, co dzieje się za żelazną kurtyną, zaczęli działać i osiągnęli w zasadzie to, czego chcieli. A ja wrócę do damskiego głosu, który z pewnością wniesie trochę takiego promyku uśmiechu w ten szary poranek. Iza Lach zaśpiewa Chociaż Raz. Chociaż raz obejmij mnie bez żadnych słów, zwyczajnie znów raz na jeden dzień. Chcę poczuć, że rozumiesz mnie. ma nic lepszego w zimie jak śnieg. Już wcześniej o tym mówiłem, że można sobie go troszeczkę zamrozić, w zamrażarce przechować do następnego roku, bo być może będzie deficyt, albo odwrotnie. No i wtedy się tylko okaże, że byliśmy zapobiegliwi i właśnie między innymi takie kwestie poruszali w sensie takiej abstrakcji. O to mi chodziło w swoich piosenkach chłopcy z Beastie Boys, zresztą od samego początku mocno z przymrużeniem oka do wszystkiego podchodząc. Już sam pierwszy przebój, który wyniósł zespół na taką, można powiedzieć, pozycję globalnego hip-hopowego rozweselacza światowych scen, też odnosił się do imprezowania, do takiej frywolnej zupełnie sytuacji, która zdarza się po powrocie rodziców do domu, nastolatków, którzy urządzili prywatkę u siebie w domu. Ale dzisiaj akurat zupełnie inny numer, taki, który właśnie pasuje na poranne przebudzenie. Przed państwem Beastie Boys i Shake Your Rump. Diamond? No, mine's Clarence. From downtown Manhattan, the village. My style's wild and you know that it's spilling. This snow bag's dripping and you're doing the ball. Shake your rope. No, z tego, co można się dowiedzieć we wszelkich możliwych mediach, to jeszcze chwilkę potrwa całe to zamieszanie z zakazami wyjazdów, z takim gromadzeniem się, z korzystaniem z miejsc, w których można spędzić czas wolny. Ponoć już za chwileczkę, już za momencik, tak jak kiedyś to było, można usłyszeć w piątkowym programie dla dzieci, że piątek z Pankratem zacznie się kręcić, a tutaj chodzi o po prostu weekendową możliwość wyjazdu, na przykład pojeżdżenia sobie na sankach, czy też na nartach, jeżeli ktoś jest tak oczywiście nastawiony odważnie i nie boi się ryzykować. Więc tak na zachętę, na przywołanie tych możliwości, pustki dla Państwa w utworze Wyjeżdżam. Trylowanie śliwek, lato znów nie takie, znów musiałam obejść się smakiem trzasku mew, soli fal, poparzonych piaskiem stóp. Jeden taki rok i na złość wyjadę. Wracając do muzyki, która ma Państwa rozbudzić, przynieść taki promyk tego energetycznego wsparcia dla całego organizmu, dla naszej psychiki, na pewno zawsze jest w skomasowanej formie, zamieszczonej we wszystkich produkcjach, którymi zajmuje się Jack White, znany z wielu projektów muzycznych, człowiek nie niesamowicie kreatywny, pomysłowy i też dowcipny. W tym wszystkim zawsze jest do zapoczucia humoru. Dziś w tym najbardziej znanym projekcie, który zresztą otworzył mu drzwi do światowej kariery. Dzisiaj tak raczej sporo jest takich artystów, którzy zamieszali konkretnie na scenach całego świata. The White Stripes i Blue Orchids. Swojego czasu, jeżeli ktoś był fanem kaktusów, akurat w Polsce, dokładnie w Rumi, znajdowała się największa hodowla kaktusów w Europie. Zresztą tak była olbrzymia, że można było ją porównać do kawałka pustyni, na przykład w Arizonie, gdzie kaktusy rosną tak jak u nas drzewa w lesie. No wiadomo, specyfika terytorialna i klimatyczna. W Rumi te kaktusy rosły sobie w szklarni. Pan, który je hodował, zresztą do dzisiaj to miejsce funkcjonuje, był wielkim miłośnikiem tych roślin. Było można tam dostać w zasadzie wszystkie odmiany występujące na planecie Ziemi. No, może były jakieś wyjątki, które potwierdzały tą regułę, ale tak jest zresztą w każdym takim zbadanym przypadku. I kaktus występuje tutaj jako to słowo kluczowe, czyli tytułowe dla państwa Bowska. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się. Neurologiczne sploty swoje. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, pewnie czy tyle. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, świst, świst oddechu nierównego. Cichy był kot. Podstępnym u, u, zmieści się w środku. Sadzę palmy, krzewy i zakładam ogród. Patrzę w górę, zgięta w pół. Nie boję się, siła ze źródła. Czuję zapach, wiem. I myśli szum, szum, szum. Gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, mapa nieczytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu świst, świst, świst oddechu nierównego, cichy bełkot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Każda zabawa słowem daje takie efekty. W przypadku Bowskiej tutaj akurat rozłożenie tych wszystkich sylab, akcentów daje efekt niesamowicie ciekawy. Za każdym zresztą razem, kiedy tego słucham, zawsze odnajduję coś takiego, co jest nowe, zupełnie jeszcze niezauważone wcześniej. I też tutaj można dostrzec tą radość właśnie i umiejętność przy okazji rozprowadzania tych słów w sposób zupełnie mistrzowski. A przed Państwem coś, co myślę da więcej energii. Będziemy teraz już podkręcać obroty do maksimum. The Kills i Super Powerless. Do you have to fit to crush? jedźcie Państwo ostrożnie, jeżeli macie przed sobą dłuższą podróż. Pamiętajcie o tym, że tam, gdzie nie jest posypane solą, jest oblodzone ze względu na tą temperaturę, w której zresztą, jak wiadomo, woda zamarza i staje się ta nawierzchnia dosyć niebezpieczna. Ja dzisiaj rano miałem tego sam przykład indywidualnie ze swojego doświadczenia. Mogę powiedzieć, że na łukach wynosi, także jeżeli już, zwalniajmy przed łukiem i tak, pozostając w dysonansie poznawczym, chodzi, proszę Państwa, tylko o to, żeby z góry ustalony porządek stał się indywidualnym wyborem. Tak też można wywnioskować z tego, co napisał Dickens w swoich powieściach, a sam Dickens występuje tutaj jako ten, który mawia "What Dickens says about loneliness", i to jest piosenka z ostatniej płyty zespołu Head On. Jakiej metafizycznej układanki trzeba by użyć, tak żeby te wszystkie elementy tego naszego puzzle trafiły na swoje miejsce, tego do końca jeszcze nauka nie miała możliwości dociec, ale If I Had a Tail to już oczywiście jest bardziej możliwe do komunikowania ze swoim alter ego i o tym zaśpiewa Queens of the Stone Age. wydała Magdalena Caszka, realizowała Ela Różycka, prowadził Jędrzej Kodymowski. To była audycja Trójka Budzi. Ja Państwu życząc miłego dnia, już się żegnam, a przed Państwem coś, co daje dużo energii, kiedyś nazwane zostało Full Powerful Music, Underworld i Dark and Long. Thank you.